Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 4 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Po wieczornej debacie program Emerytura Plus wraca do sejmowej komisji. Opozycja zgłasza poprawki, ale deklaruje, że projekt poprze. 12 lat może spędzić w więzieniu młody mężczyzna, który kierując autem po pijanemu zabił kobietę. Usłyszał już zarzuty. Prostsze i szybsze procedury przy budowie domu, zapowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Emerytura Plus ponownie trafi do prac w sejmowej komisji, bo wieczorem podczas drugiego czytania część opozycji zgłosiła kolejne poprawki. W trakcie dyskusji padały zarzuty, że dodatkowe świadczenie to wyborcza zagrywka. Mieczysław Kasprzak z PSL-u zgłosił poprawkę na 13. emeryturę na stałe. Dlaczego, jeżeli to jest takie dobre rozwiązanie, tylko na jeden rok to chcecie stosować? Dlaczego nie zastosować tego w każdym roku? Zróbcie prezent dla emerytów i rencistów, niech dostaną tą tak zwaną trzynastkę każdego roku. Przedstawiciele Kukiz z 15 zgłosili poprawkę, która z jednorazowej wypłaty dodatkowej emerytury zwolni czynnych posłów i senatorów. Zarzut opozycji odpierał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki. Jak mówił, rząd przez ostatnie lata zrobił wiele dla emerytów. Kilkakrotnie padły słowa, uważam, głęboko niesprawiedliwe. Słowa, iż w ciągu ostatnich 3,5 roku rząd nie zrobił nic, aby poprawić sytuację emerytów i rencistów. Nie wiem, no mam wrażenie, że państwo nie śledziliście tych rozwiązań, które były wprowadzane po to, aby poprawić sytuację materialną emerytów i rencistów. Emerytura Plus, przypomnijmy, zakłada, że w tym roku emeryci i renciści dostaną 1100 zł brutto, czyli około 888 zł na rękę. Zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem alkoholu usłyszał mężczyzna, który w Gdańsku Osowej zabił kobietę idącą chodnikiem. 55-latka została staranowana przez pędzące auto. 23-latek miał prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Podejrzany umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości, nie zachował szczególnej ostrożności i nie dostosował prędkości do warunków ruchu panujących w tym czasie, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, potrącając znajdujący się na nim pieszą. Kobieta doznała licznych rozległych uszkodzeń ciała, na skutek których zmarła. Podejrzany mężczyzna jest Ukraińcem, przyznał się do winy. Powiedział, że pił alkohol przed tym, jak usiadł za kierownicą, grozi mu 12 lat więzienia. Po raz trzeci nie udało się rozpocząć procesu o brutalne pobicie byłego wiceszefa KNF-u Wojciecha Kwaśniaka i po raz trzeci z tego samego powodu nie stawili się wszyscy oskarżeni. Adwokat jednego z nich, Jacka P., Marcin Zalcman, tłumaczył, że jego klient jest chory. W związku z tym poprosił sąd o odroczenie terminu rozprawy w oparciu o zaświadczenie lekarza sądowego. Chce uczestniczyć i w poprzednim procesie brał udział w każdym terminie rozprawy. Wojciech Kwaśniak mówi, że w tej sytuacji czuje się zagrożona. Państwo nie jest w stanie po raz kolejny rozpocząć procesu, nie wspiera mnie, nie korzystam z żadnej ochrony, czuję się zagrożony. Zarówno ja, jak moja rodzina przeżywamy po raz kolejny traumę. 5 lat temu Wojciech Kwaśniak, który nadzorował kontrolę w Skok Wołomin, miał zostać brutalnie pobity przed swoim domem w warszawskim Wilanowie przez mężczyznę, który wcześniej w więzieniu spędził 25 lat, a wynająć go miał członek Rady Nadzorczej Skoku Wołomin. Zmiany w prawie, które mają wspierać budujących domy, zapowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wśród proponowanych przez resort rozwiązań są prostsze i szybsze procedury, mniej biurokracji. Minister Jerzy Kwieciński. Przygotowanie dokumentacji dla domku jednorodzinnego to jest około 100 stron. Trzeba taki projekt złożyć do właściwego urzędu w 4 egzemplarzach. Przeciętnie urzędy dostają w ciągu pół roku prawie 50 tysięcy takich aplikacji, a to oznacza, że urzędnicy muszą przejrzeć około 18 milionów stron. Jest to potężna praca. Chcemy to uprościć. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli, że po zmianach w prawie będzie trzeba składać o połowę mniej dokumentów, które wymagane są do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt nowelizacji w przyszłym miesiącu trafi do konsultacji społecznych. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach niemal w całej Polsce. Jest apel o ostrożność, bo wiatr, brak deszczu sprawiają, że ściółka jest bardzo sucha i o zaproszenie ognia nie trudno. Krzysztof Trębski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Mamy kolejny rok, kiedy ta wiosna, nawet okres wegetacyjny, zaczyna się bardzo szybko. Jest sucho, ciepło, to są wszystko warunki sprzyjające powstawaniu pożarów.

wiatr, jak to wiatr. Kłaniamy się Państwu. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 11,5 minuty po 6. Dzień dobry. Czwartek mamy. Tak, mały piątek. Ciarsko grają zdecydowanie, 14 po 6. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do 9 do audycji porannej, 8.13. Od razu Państwu powiem, salon polityczny. Beata Michniewicz zaprasza Państwa. Gościem będzie minister przedsiębiorczości i technologii, pani Jadwiga Emilewicz. A poza tym porozmawiamy sobie dziś o poranku, między innymi o plastikach i o tym, jak walczy Wałbrzych z plastikami. Wałbrzych już wyszedł i dużo wcześniej, wyprzedzająco, zrobił bardziej radykalny zakaz. Uważam jak najbardziej słuszny, ponieważ to może tworzyć rynek, którego w tej chwili nie ma, na opakowania zwrotne i na jednorazówki właśnie, które w tej chwili są prawie że w 100% plastikowe. Wałbrzych jako pierwsze miasto w Polsce tak postanowiło powalczyć z plastikami. Jak? Proszę posłuchać. Po 7.40 mówić będziemy o tym. A za chwilę porozmawiamy sobie o czymś, co każdy z nas zna. Różnie to się nazywa. Na szagę, na skuśkę. Chodzi o ono te. Zgłoszone wszystkie przedepty poddamy analizie i dla każdego zaproponujemy rozwiązanie. Albo budowę chodnika, albo odtworzenie zieleni. Przedepty. Wspaniałe słowo i o nim porozmawiamy za kilka chwil. Gdyby ktoś z Państwa dysponował przedeptem i chciał o nim opowiedzieć, będziemy zaszczyceni. Zapraszamy serdecznie. Kwadrans po 7, dr Tomasz. ta atmosfera by dosyć szybko z tego Księżyca uciekła, bo Księżyc jest za małym globem, żeby grawitacyjnie ją utrzymać. Która atmosfera? To jest właśnie ważne pytanie. Kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu. Chwilę później oczywiście projekt Tata. Dziś Tata będzie w kinie i o Basi będzie opowiadał. Proszę posłuchać przed siódmą urywki z kalendarza. 4 kwietnia, czyli dziś, wyzwolił się Senegal i z tej okazji Senegalczycy walą w balafony, bo senegalski hymn zaczyna się od słów: grajcie na wszystkich korach, walcie w balafony. O, balafon. Drugie słowo z przedeptami dziś będzie dominowało. Proszę posłuchać przed siódmą Krzysztof Szubzda, a przed dziewiątą Tomek na końcu świata. Jak zwykle państwo wiedzą, gdzie jest. Niewiele miast na świecie może rywalizować z Sydney, jeżeli chodzi o położenie. 100 plaż, zatoki, klify i to wszystko w obrębie miasta. 100 plaż. No piękne miejsce. Sydney, o nim dziś opowie Tomasz Gorazdowski. On jest na końcu świata. 16 się minut zrobiło po 6. 227 trójek. Czekamy na rozmowę między innymi o przedeptach, o których za chwilę czekamy. Monika Rutka przy telefonie. No a poza tym oczywiście komputer przygotowany. Ranek małpa polskieradio.pl 71335. Tak coś nie mrawo zaczynają. Ale żwawiej panowie. No i przedrzeźnia, no. Ale się rozkręci. To jest piosenka z kategorii z początku niemrawy, ale potem będzie dobrze. Thank you. Pepe wróć. I perfekt. 21,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Koniec z deptaniem trawników, by skrócić sobie drogę. Warszawski Ursynów postanowił ukrócić dzikie ścieżki. Do wspólnej akcji zaprasza mieszkańców. O, i chyba udało mi się panią przyłapać. To lepiej iść po ścieżce czy po chodniku? No jest taka przydeptana ścieżka, bo po prostu nie ma innej, więc wszyscy ją wydeptali, a tak samo psiarze właśnie, którzy wychodzą, to tam też, żeby nie chodzić po trawie, która często jest brudna, no to właśnie przydeptali taką ścieżkę. Droga na skróty? Tak mi się wydaje, że to jest najczęściej, że jest po prostu zrobiony ładny chodnik, który ładnie wygląda na planie, jest dookoła, a wiadomo, że ludzie po prostu nie będą tak chodzić, tylko będą chodzić najkrótszą drogą. Dzielnica Ursynów chce walczyć z przedeptami. Na czym polega akcja? Nazwa akcji to Stop Przedeptom. Celem jest poprawa estetyki osiedla. Barbara Mąkosa-Stępkowska, rzecznik dzielnicy Ursynów. Zgłoszone wszystkie przedepty poddamy analizie i dla każdego zaproponujemy rozwiązanie. Albo budowę chodnika, albo odtworzenie zieleni. Zarząd zieleni nie prowadzi inwentaryzacji takich przedeptów. Nie posiada mapy przedeptów w poszczególnych dzielnicach. Stąd też nasza akcja, żeby można było na podstawie tych informacji od mieszkańców coś w rodzaju takiej mapy stworzyć. To chyba nic nie zmieni. Ludzie już tak po prostu mają. Każdy, kto ma samochód, to się czuje, że wszędzie może parkować i wszędzie może chodzić. Czy istnieje takie kompromisowe rozwiązanie, tak aby mieszkańcy sobie nie skracali drogi, depcząc trawniki? Kiedyś bardzo dawno, kiedy ja zaczynałam studia, to mój pan profesor mówił o takiej metodzie projektowania. Profesor Barbara Szulczewska z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Trzeba poczekać, aż spadnie śnieg i zobaczyć, którędy ludzie chodzą i dopiero wtedy zaprojektować zieleń. No ale zwykle jest tak, że projektujemy tę zieleń wtedy, kiedy jeszcze tego osiedla nie ma. Ale też z drugiej strony my, jako architekci krajobrazu. Dr Kinga Kimic z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dobierając roślinność, też możemy stosować pewne takie zabiegi uniemożliwiające przejście w niewłaściwych miejscach. A jakie to są zabiegi? Sposób doboru roślin. Mogą być to rośliny okrywowe, mogą to być krzewy, mogą to być kompozycje, które stanowić będą taką barierę nie do przebycia, nie do przeskoczenia czy nie do przejścia. Na przykład kwiaty, bo kwiatów to raczej szkoda deptać. Te walory ozdobne roślin i takie poczucie utożsamiania się z tym miejscem przez mieszkańców i myślenie o tym, aby nie zniszczyć tego, co jest piękne, no jest jednym też z takich psychologicznych podejść, które architekt krajobrazu może wykorzystać w swojej pracy. Tak to wygląda. A o wydeptane, nielegalnie wydeptane ścieżki pytała nasza reporterka Monika Suszek, tak zwane przedepty. Jeśli chodzi o te przedepty, tu pan słuchacz Stefan się zgadza, że rzeczywiście piękne słowo, takie bardzo obrazowe. U nas na osiedlu też były przedepty i tabliczki były, żeby nie deptać, ale w końcu chodniki zrobili na skuśki. I co da się? No właśnie o to chodzi, żeby tam zrobić chodniki, żeby przedeptów nie przedeptywać, bo to bez sensu zupełnie. A człowiek sam wie, jak jest najlepiej iść, więc trzeba zrobić tak, jak ludzie chodzą, prawda? Dobrze mówię? No chyba tak. Ciekawe, jak jest w Sydney. Niewiele miast na świecie może rywalizować z Sydney, jeżeli chodzi o położenie. Sto plaż, zatoki, klify i to wszystko w obrębie miasta. I tu pojawiło się pewne słowo, które zainteresowało słuchacza. Mam pytanie odnośnie tej Australii. Co to jest ten sto plaż? Bo ja szukałem w internecie, to jest jakiś pająk? Tak, to jest pająk i tam jest cała rodzina tych pająków. Sto plażów jest sto plaż domowy. Dziki, proszę pana, i wiele, wiele innych. Tak, tak, to pająki są takie. Tomek o nich opowie, zresztą już opowiadał nieraz. I o wężach też było. Proszę się przygotować. 25,5 minuty po szóstej. O, teraz będzie piosenka okolicznościowa w sprawie przedeptów. Tytuł utworu Na skos. Papierami na skos, na wspak, do myśli i twoją tętnicę na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Szczelinami, biegiem przez morza, przez oceany, biegiem strychami i biegiem kanałami, biegiem do przodu, biegiem razem z nami, na skos, na wspak, do przodu, na skos, na wspak, do przodu. Do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. O, pan Robert dopytuje, czy jakiś trener opuścił dom Wielkiego Brata, bo dzień bez zwolnienia dniem straconym. Chodzi oczywiście o Ekstraklasy. Tak, wczoraj trener Wisły Płock pożegnał się z zespołem. Ale to może tyle, więcej pewnie w serwisie sportowym. Aha, wracamy do piosenki. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. No, piosenka o przedeptach jak nic, no przyznają państwo, że właściwie jest stworzona do tego, żeby o przedeptach śpiewać. 227 trójek. Mam na imię Piotr, jestem kowalem ze wsi i dziś obchodzę 50 urodziny i chciałem zapytać, jak to jest po? Lepiej czy gorzej? No wie pan, my tu nie wiemy za bardzo, bo... ale na pewno wszystko będzie dobrze. Wszystkiego dobrego, drogi słuchaczu. Życzymy, składamy serdeczne życzenia. 6:30 minęła. Michał Czerwa. Sejm ma dziś zdecydować m.in. w sprawie rządowego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. 13. emeryturę zapowiedziano na lutowej konwencji PiS. Świadczenie mają być, świadczenia mają być wypłacane wraz z majową emeryturą albo rentą. Mają przysługiwać prawie 10 milionom ludzi. W Parlamencie Europejskim europosłowie mają głosować nad przepisami dotyczącymi transportu międzynarodowego, które są niekorzystne dla naszych firm przewozowych. Polacy podejmą próbę odłożenia głosowania. Próbowali już wczoraj, ale większość w Europarlamencie nie zgodziła się, żeby wykreślić ten punkt z programu sesji plenarnej. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zgodził się na warunek swojego rywala Wołodymyra Zełenskiego, żeby odbyć debatę przed drugą turą wyborów na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. W pierwszej turze największe poparcie zdobył Zełenski, który uzyskał ponad 30% głosów. Poroszenko miał nieco mniej niż 16%. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze i ono jest polarne morskie. Dziś najwięcej słońca na Suwalszczyźnie, w pozostałych regionach też pogodnie, choć będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. 10 stopni w Suwałkach, 11 w Białymstoku, 12 w Olsztynie, Elblągu, 13 w Lublinie i Chełmie, 14 w Kielcach, Radomiu i Zamościu, 15 w Warszawie i Trójmieście, 16 w Łodzi, 17 w Toruniu, Bydgoszczy i Tarnowie, 18 w Gorzowie i w Poznaniu, 19 stopni w Szczecinie, Katowicach i we Wrocławiu, w Krakowie dziś najcieplej 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. Radość z jazdy. Halo, a

warstwie jest chwok. Wyjść we marzenia skryte, strzeż mnie przed wyborem złym. Daj przepowiedni wieść prym. Bądź mym przeznaczeniem, wiarą i spełnieniem. Stek astrologicznych bzdur zetrzyj na popiół i wiór. Precz przed mą głupotą i własną ciemnotą. Gwiazda Andrzej Grabowski z płyty Pechy i Peszki. Polecamy Państwu tę płytę, bardzo ciekawe utwory. No i ciekawie także opowiadał sam pan Andrzej. Jeśli chodzi o te przadepty, to już tak zupełnie poważnie pan Dominik i pani Agata informują pani Agata o tym, że w jednym ze skandynawskich krajów po wybudowaniu osiedla nie robią chodników, tylko czekają właśnie na te przadepty i wtedy mają wytyczone szlaki, którymi ludzie po prostu będą chodzić. Tam robią chodniki, tak samo jest w Niemczech. Nie sadzi się trawniki, a później dopiero tam, gdzie wydeptane, kładzie się płyty, żeby się łatwiej chodziło. 71335, to SMS-owo przyszły te wiadomości. Za 19 minut siódma. Teraz czas na prasę. Piotr Łodej. Dzień dobry. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej o tym, że rządowi nie udało się wypracować porozumienia z negocjatorami z Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Tylko Oświatowa Solidarność deklaruje chęć podpisania ugody w sprawie przedstawionych 5 propozycji dla nauczycieli. Strajk oznacza pułapkę zarówno dla rodziców, jak i dla dyrektorów. Nie mają prawa zamknąć placówek, ani nie powinni ich otwierać, jeżeli nie mogą zapewnić dzieciom odpowiedniej opieki. To na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. W Sejmie odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zwanym 13. emeryturą. Opozycja nazywa ustawę chwytem wyborczym. Wy ani przez chwilę nie możecie zapomnieć o wojnach politycznych i prowadzicie tę wojnę nawet przy takiej ustawie, odpowiedziała minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. W dzienniku Gazecie Polskiej codziennie, także o tym, że słowa Beaty Mazurek i Joanny Kopcińskiej potwierdzają pojawiające się od dłuższego czasu spekulacje dotyczące rekonstrukcji rządu i wiele wskazuje na to, że nastąpi ona jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nasz dziennik na pierwszej stronie o tym, że władze Gdańska protestują przeciwko decyzji wojewody o zgromadzeniach cyklicznie organizowanych przez Solidarność. Chcemy, żeby ten plac przed pomnikiem był wolny od działań politycznych przez te co najmniej 8 dni w roku, żeby godnie wówczas upamiętnić zabitych stoczniowców, mówi Karol Guzikiewicz z NSZZ Solidarność. Ochronić pamięć. O tym na pierwszej stronie naszego dziennika. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie o tym, że Komisja Europejska wszczęła kolejne postępowanie o naruszenie przez polski rząd prawa unijnego i stanęła w obronie sędziów. System odpowiedzialności dyscyplinarnej podważa niezawisłość polskich sędziów, uznała Bruksela. Bruksela broni sędziów przed politykami. To tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Szef NIK po publikacjach faktu na pierwszej stronie zarządzam kontrolę SOR-ów. W przypadku SOR-ów kontrola obejmie około 1/3 oddziałów w 5 województwach. Będziemy także w Narodowym Funduszu Zdrowia i jego regionalnych oddziałach. Raporty NIK pokazują, że nakłady na służbę zdrowia są u nas zdecydowanie niższe niż w większości państw Unii Europejskiej. Jednak pacjent w Polsce dokłada do leczenia więcej. A jeżeli chodzi o sytuację opieki zdrowotnej, to rywalizujemy z takimi potęgami jak Albania, Bułgaria czy Rumunia. Zarządzam kontrolę SOR-ów. Szef NIK po publikacjach. To w dzisiejszym fakcie. Ciekawa publikacja z Pulsu Biznesu i wyliczenie. Motoryzacyjno-transportowe. Całkowity koszt posiadania spalinowego auta dostawczego po roku użytkowania to około 180 tysięcy złotych. Elektryka niemal 270 tysięcy złotych. Później jednak szala przechyla się na korzyść eko-dostawczaka. Elektryk wygrywa po 4 latach. To już wiele zdradza tytuł z dzisiejszego Pulsu Biznesu. Rzeczpospolita. Dynamicznie rosnąca popularność paczkomatów InPostu niczym magnes przyciągnęła konkurencję. Firma kierowana przez Rafała Brzoskę nie będzie już jedynym liczącym się graczem na rynku takich maszyn. Ma ich około 4800. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, główny rywal InPostu, Państwowa Poczta Polska, zbuduje własną sieć, m.in. w kooperacji z duńską firmą Sweetbox, Orlenem oraz Allegro. A jeszcze w tym roku ma ona liczyć minimum 200 urządzeń, w których będzie można odebrać paczkę z e-zakupami. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Na stronach naukowych o tym, że francuscy naukowcy poszukują wraków dwóch słynnych żaglowców z XVI wieku, zatopionych podczas dramatycznej bitwy morskiej u wybrzeży Brytanii, niespodziewanie znaleźli trzeci, jeszcze starszy, o którym do tej pory nie wiedzieli. Historia znaleziona na dnie. Ciekawy artykuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przegląd sportowy, pierwsza strona, szok. Oni umieją grać. Jednak cudowne ozdrowienia Legii i Lecha po zmianie szkoleniowców, zwycięstwa tych drużyn nad Jagiellonią oraz Pogonią. Dodajmy, Legia wygrała z Jagiellonią 3-0, a Lech z Pogonią 3-2. O tym na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Na pierwszej stronie Superekspresu prezes Steiner zostanie ojcem. Szef PZN i jego ukochana spodziewają się dziecka. A na poważnie z tygodnika Gość Niedzielny. W świecie szybkich zmian technologicznych osoby starsze czerpią z wiedzy i doświadczeń młodszych, a co w zamian za to mogą przekazać młodemu pokoleniu? Okazuje się, że bardzo dużo, wiele inicjatyw pokazuje, jakie to ważne i potrzebne. Młodość i starość w jednym stały domu. To temat okładkowy tygodnika Gość Niedzielny. Prasa, Piotr Łodej, bardzo dziękujemy. 227 Trójek. Kiedyś to partia wytyczała jedynie słuszną drogę. Możemy tak zostawić. Pozdrawiam. Ważne, że kierunek słuszny. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przez siebie.

Kora to jest taka 21-strunowa lutnio-harfa, natomiast afrykański ksylofon z tykwy zamkniętej membraną z pajęczej sieci nazywa się właśnie balafonem. Natomiast nad balatonem 82 lata temu urodził się Lajos Portisz. Wszystkiego najlepszego, panie Lajoszu. Nasz jubilat nie grał ani na tarabanie, ani na korze, ale za to grał w szachy. I to jak? Wygrywał nawet z komputerami, bo od pewnego czasu komputery też grają w szachy. To znaczy od czasu, kiedy Bill Gates założył Microsoft. A było to dokładnie 44 lata temu. Natomiast rok po założeniu Microsoftu odbyła się premiera filmu Wszyscy ludzie prezydenta, zrealizowanego przez wytwórnię Warner Bros., która też powstała 4 kwietnia, ale 96 lat temu. Założyli ją bracia Wąsalowie z Krasnosielca, po prostu zastawili konia i ojcowski zegarek, żeby kupić projektor filmowy, a potem już historia potoczyła się sama. Sokół Maltański, Casablanca, Harry Potter, Matrix, Batman. Gdyby bracia nie zmienili nazwiska, świat znałby te filmy jako produkcję braci Wąsalów. 46. urodziny obchodzi dziś David Blaine, facet, który zasłynął z tego, że zamroził się na 64 godziny i pogrzebał się żywcem na 7 dni. W wywiadach mówił, że najgorsze było chrobotanie szczurów, a właśnie dziś mamy Światowy Dzień Szczura. Nie wiem, czego się życzy szczurom, więc odwiedziłem Polskie Forum Miłośników Szczurów i podkradłem życzenia użytkowniczki szczurofanki z Mogilla. Wszystkiego najlepszego ogonkom, żeby każdy z nich miał kogoś do wtulenia się, mnóstwo miziania i chrupków. Myślę, że dokładnie takie same życzenia możemy złożyć dzisiaj solenizantom, czyli Adelaidom, Platonom, Zdziemirom oraz Dębom. To znaczy Dąb nie obchodzi akurat dziś imienin, ale dziś mija druga rocznica, odkąd Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zgodne z prawem nadawanie polskim dzieciom pięknego imienia Dąb. O, Bartek. Dziękujemy. Krzysztof Szubzda. Do usłyszenia za tydzień. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy. Słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica. Trudno z gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. We'll be right back.